Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Half november kwamen de eerste berichten over de zeer besmettelijke Omicron-variant vanuit Zuid-Afrika. En nu, anderhalve maand later, denkt de regering dat de piek daar voorbij is. En de Surinaamse journalist Jason Pinas krijgt beveiliging nadat gisteren handgranaten onder een auto op zijn erf werden gevonden. Ik praat zo met hem. Nu eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. De man die is aangehouden na het dodelijke incident met een klaphamer in Haaksbergen wordt verdacht van dood door schuld. Hij zou de klaphamer hebben bediend. Het apparaat wordt gebruikt om bijvoorbeeld magnesiumpoeder te laten ontploffen. Aan het eind van de ochtend ging het mis met het apparaat. Op dat moment waren twee jongens vlakbij, vertelt de politie. De jongens die kwamen mogelijk aanlopen of ze waren als omstander. In elk geval, ze hebben niet het apparaat bediend. Ze waren verder niet bij betrokken en die zijn dan de dupe geworden van die explosie en die hebben letsel opgelopen. Een jongen van 12 kwam om het leven. Een andere jongen van 11 raakte zwaar gewond. Op de Filipijnen zijn een Nederlandse man en zijn Filipijnse vrouw doodgevonden in hun woning. Omwonenden schakelden de politie in toen ze een indringende lucht roken, meldt een lokaal radiostation. De Nederlandse man was 75, de Filipijnse vrouw was 63 jaar oud. Mogelijk was er sprake van een overval. Wanneer de twee precies zijn overleden, is niet bekend. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 16.800 nieuwe positieve coronatests gemeld. En dat zijn er bijna 2000 meer dan gisteren. Ook zijn het er meer dan het daggemiddelde van de afgelopen week. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is gedaald. Het zijn er nu ongeveer 1780 en dat zijn er ruim 90 minder dan gisteren. Mensen die geboren zijn in 1989 en 1990... kunnen sinds 4 uur vanmiddag online een afspraak maken voor een boostervaccinatie. Dat mailt demissionair minister De Jonge via Twitter. Sinds vanochtend kunnen ook mensen die geboren zijn in 1987 of 88 een afspraak maken. En het Verenigd Koninkrijk heeft het gebruik van de coronapil van Pfizer goedgekeurd. De pil is vooral voor mensen die na een besmetting een groot risico lopen om ernstig ziek te worden. Volgens Pfizer is het voor 89% effectief in het voorkomen van ziekenhuisopnames en overlijden. In ziekenhuizen in de regio Parijs is het zo druk met coronapatiënten dat na het weekende zoveel mogelijk medische ingrepen worden uitgesteld. De verwachting is dat maandag ruim de helft van de IC-bedden wordt bezet door coronapatiënten. Gisteren lagen in Parijs en omgeving ruim 4000 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie ruim 700 op de IC. De regionale gezondheidsdienst noemt dat zeer zorgelijk. Vanwege de oplopende cijfers worden de maatregelen in Frankrijk aangescherpt. Er moet meer worden thuisgewerkt en in Parijs geldt op straat een mondkapjesplicht. Maar een lockdown, zoals hier in Nederland, die komt er niet, zegt correspondent Frank Renaud. De Franse regering is er echt van overtuigd dat vaccineren de beste remedie is. De beste manier ook om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen straks niet overbelast raken. Maar eerlijk is eerlijk, met een nieuwe lockdown zouden politici zich natuurlijk ook niet populair maken. En er worden in Frankrijk over 4 maanden wel verkiezingen gehouden. Omicron is nu ook in Frankrijk de dominante variant van het coronavirus. Paus Franciscus gaat dit jaar niet op bezoek bij de levensgrote kerststal op het Sint-Pietersplein. Het gebeurt altijd op oudejaarsavond, maar de paus slaat dit keer over om te voorkomen dat veel mensen zijn voorbeeld volgen. In Rome zijn vanwege het snel opgelopen aantal coronabesmettingen ook de gebruikelijke openluchtconcerten geschrapt. De nieuwjaarsmis met de paus gaat, zoals het er nu naar uitziet, wel gewoon door. Het weer nog. Vanavond neemt de wind af. De jaarwisseling verloopt droog en het is dan een graad of 10. Ook morgen, nieuwjaarsdag, overwegend droog, af en toe zon en opnieuw erg zacht. Ster. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit. To see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Bij Regiobank gaat het tijdens de feestdagen even niet over bankzaken, maar over samen zijn en naar elkaar omkijken. Dat doen we door bij te dragen aan een fijne buurt. Daarom vindt u een wenskaart bij onze zelfstandig adviseurs. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. En komend jaar laten wij er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Nu bij New York Pizza, de Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian Actie Pizza's vanaf 6,99. New York Pizza, it's the dough. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. NOS NTR. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. The sheer number of cases could once again overwhelm unprepared health systems. Aldus de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie een paar weken geleden. Maar intussen dalen de cijfers in Zuid-Afrika alweer. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Al 7 dagen lang komen er minder positieve gevallen bij. En daarom durft de Zuid-Afrikaanse regering het nu aan om maatregelen af te schalen. De avondklok wordt afgeschaft en alcohol is weer gewoon te koop. Hugo Tempelman is arts in Zuid-Afrika en ook betrokken bij het onderzoek naar deze variant. Goedemiddag, meneer Tempelman. Goedemiddag, hoe fijn dat ik weer bij jullie mag zijn. Nou, altijd welkom. Dit klinkt als erg goed nieuws, zeker na die enorm snelle opmars van Omicron. Vindt u dit ook goed nieuws? Het is goed nieuws, maar je kent me als een zeer grote optimist. Ik hou nu toch wel eventjes het vingertje de lucht in. Want ik denk dat de cijfers ook een beetje artificieel zijn en dat we ook werken naar van, jongens, we moeten een beetje vrijheid geven in onze vakantieperiode. Waarom denk ik dat ze artificieel zijn? Het is bij ons grote migratietijd vanwege vakantie. Want het is bij jullie midden in de zomer, hè? Het is bij ons midden in de zomer. Ja. Alle bedrijven liggen stil, de mijnen testen niet. Heel veel wordt er mensen die asymptomatisch zijn, willen hun vakantie er niet aan opgeven. We zien ook dat de cijfers gaan naar beneden, daar ben ik het wel mee eens. Maar niet zo florissant als dat er voorgesteld wordt. Want er wordt ook veel minder getest. Ja. En daar schuift natuurlijk een addertje in het gras. Waardoor we het interpreteren van deze cijfers toch heel erg goed in de gaten moeten houden. Ik zou geruster zijn over een week of drie als deze trend zich zo doorzet. Want dan is iedereen weer terug op het werk. Dan kijken we of deze zomervakantie een superspreader event is geweest. En dan komt de ware aard van Omicron naar boven. En of we het dan helemaal onder de knie hebben, zoals we nu suggereren. Ik zou dat liever iets uitstellen. En toch is dus nu al na 7 dagen van daling, zeg maar, zijn die maatregelen dus afgeschaald. Maar als ik u zo hoor, ja, dan is dat misschien een beetje te vroeg. Nou, ik denk dat het een uiting is van wat ik ook al een paar keer eerder heb mogen verkondigen. Zuid-Afrika heeft een hele duidelijke keuze gemaakt in zijn beleid om zoveel mogelijk de maatschappij naar normaal te laten retourneren en het bedrijfsleven intact te houden en de economische schade zo minimaal mogelijk te maken. We zien ook wel, en hoor mij goed, elke dode is een dode te veel. Maar op kerstmis waren er 41 doden, op de 28e 25. Gisteren waren het er 81. Het zijn natuurlijk hele andere getallen als dat we gezien hebben tijdens die Delta-variant. En waar ik het volledig mee eens blijf, is vaccineren, vaccineren, vaccineren. Dat is gewoon de beste oplossing. Ja. En we moeten enorm hard werken aan dat beleid. De grootste zorg was dat, ondanks dat Omicron milder leek dan Delta, dat er wel zoveel besmettingen zouden komen dat ziekenhuizen alsnog overvol raakten. We hoorden net de WHO daar ook over. Wat zag u daar nou van terug in uw werk? Nou, als ik de cijfers hoor van Parijs, die net in het nieuws waren, en ik vergelijk dat naar Zuid-Afrika, 55 miljoen mensen. En daar waren afgelopen week 7.900 covid-patiënten, waarvan er maar 200 aan de beademing lagen. Nogmaals, 200 te veel. Maar dat is toch een heel ander beeld als de Delta-tijd. Ja, en hoe komt dat dan? Dus in mijn, nou, ik denk dat we inderdaad te maken hebben met een ongelooflijk heftige infectieratio. Waardoor we een hele snelle, hele grote accumulatie en druk op het gezondheidszorg kregen. Maar korter zijn de mensen besmettelijk. En het ziekteverloop en opnameverloop een merendeel beperkt blijft tot de algemene zorg. En kortdurender. Ja. Nou, De gemiddelde ziekenhuisopname in Zuid-Afrika is 2 tot 4 dagen op dit moment. En dat is een heel ander beeld dan in de Delta-tijd. Nou kijken wij natuurlijk met argusogen naar Zuid-Afrika. Goed nieuws wordt meteen opgeslokt, hè, om het zo te zeggen. Het is natuurlijk lastig om landen te vergelijken. Maar kan deze situatie in Zuid-Afrika iets zeggen over de situatie hier in Nederland? Ik ben er een beetje voorzichtig mee geworden. Want alles wat ik heb geprobeerd te vertellen, werd elke keer gezegd: ja, maar Zuid-Afrika is niet vergelijkbaar met. Nou zien we in één keer dat de cijfers uit Engeland en uit Denemarken vergelijkbaar zijn. En dat de bevindingen ook vergelijkbaar zijn. In rijke gezondheidssystemen die wel makkelijk vergelijkbaar zijn. In een jarige tijden waar beide in de winter zitten. Dus ik ben nog steeds zeer hoopvol dat wat ik zie gebeuren in Zuid-Afrika, dat we dat zometeen mogen extrapoleren naar heel veel landen toe. Ja, en wij zitten hier in een lockdown. Duidelijk een ander beleid dan waar Zuid-Afrika voor gekozen heeft. Ja. Ja, zou u dan ook zeggen, nou ja, dat is ook wel een heel streng beleid. Als je ziet hoe het er hier in Zuid-Afrika aan toe gaat. Nou, gooi die scholen maar weer open. Voor de Zuid-Afrikaanse situatie zou ik zeer zeker zeggen, ga door met het vaccineerbeleid. Ga door met het actieve beleid van social distancing en mondkapjes. Maar probeer de maatschappij zoveel mogelijk naar normaal te laten retourneren. Want buiten het feit dat iedereen er helemaal, zoals het in het Zuid-Afrikaans heet, gatvol van is. We zijn er moe van, we zijn er klaar mee. Maar we mogen het niet onverantwoordelijk doen. Nee. En dat is denk ik een hele belangrijke. Maar ik denk dat ons streven nu moet zijn. We hebben 4 lockdowns doorleefd. We moeten nou leren leven met corona. En daar moeten onze maatschappij denk ik toch iets anders op gaan inrichten. En ik denk dat met het goede vaccinatieprogramma we daar op de goede weg mee zijn. Dank voor uw toelichting, Hugo Tempelman, arts in Zuid-Afrika. En geniet daar van het heerlijke zomerseizoen. Zijn we toch een beetje jaloers op. De Surinaamse journalist Jason Pinas vond gisteren 2 handgranaten vlakbij zijn huis. Eerder deze maand werd hij in elkaar geslagen door veiligheidsagenten van vicepresident Ronnie Brunswijk. Inmiddels wordt de journalist van Dagblad De Ware Tijd beveiligd door de regering. Goedemiddag, Jason Pinas. Ja, goedemiddag. Dat zijn wel 2 heftige ervaringen zo kort achter elkaar. Hoe gaat het met u? Het gaat, ja, naar omstandigheden redelijk. Ja. Ja. Hoe reageerde u toen u de granaten gisteren zag? Had u meteen door, dit is helemaal niet goed? Ja, geschokt natuurlijk. Tot op dit moment nog hoor, probeer ik nog te begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is. Hoezo krijg ik 2 handgranaten voor mijn deur, zou je kunnen zeggen. Dat is niet normaal, dat is heel raar. Het is, mm-hmm. Het is zorgwekkend, dat is angstigend. Ja, het geeft een raar gevoel. Raar gevoel. Ik kan me voorstellen dat wat er eerder gebeurde, namelijk dat u mishandeld werd door de veiligheidsagenten van Brunswijk, dat u al wellicht een beetje op uw hoede was? Ja, ik moet zeggen dat ik dat geval is van 14 december, 2 weken geleden zou ik kunnen zeggen. En vanaf dat moment heb ik niet meer gewerkt. Ik was de hele dag thuis. Alleen voor dringende zaken echt. Als ik naar de winkel moest, dan alleen op straat. Ik ben echt heel voorzichtig geweest vanaf die dag af. Ja. En heeft u nou enig idee uit welke hoek dit komt? Nee. Op dit moment vind ik het een beetje vroeg nog om verdachtmakingen te doen. Mm-hmm. Dus ik wacht nog even het onderzoek. Gisteren tijdens een spoedgesprek met toppers van de regering is beloofd dat ze dus er alles aan zullen doen om zo snel mogelijk dit onderzoek en effectief mogelijk dit onderzoek te doen. Dus ik wacht wel af om te kijken wie hierachter zit en waarom. Ja, het is niet zo dat u de laatste tijd wellicht aan een bepaald dossier hebt gewerkt waarvan u nu kunt zeggen, nou, misschien heb ik een paar mensen boos gemaakt met publicaties of zo. Dat is niet aan de hand. Nee. Ik denk het niet, maar ja, je weet nooit wat je publiceert, wat tegen de anderen tegen de borst stuit. Ik weet wel dat ik tijdens persconferenties vaker in aanvaring ben gekomen met aanvaring. Dat we heel erg van mening verschilden met beleidsmakers. Mm-hmm. Maar dat is voor mij nothing personal. Het is gewoon business as usual. Dat is uw werk, ja. Ja. Dus ik weet niet of dit hiertoe zou kunnen en moeten leiden. En hebben die granaten dan, denkt u, te maken met dat incident van 14 december? Of staat dat los van elkaar? Nee. Ik heb geen idee. Dus nogmaals, op dit moment durf ik nog geen vingerwijzingen te doen. Ik vind het nog een beetje vroeg om verdachtmakingen te doen. Dus ik wacht wel het onderzoek van de politie af. Hoe is er door uw collega-journalist in Suriname gereageerd? Nou, ik moet zeggen, niet alleen de collega's, maar ook de hele samenleving is geschokt nadat dit bekend werd. Want maar de hoofdredacteur van De Ware Tijd, Iwan Bravo, die zei dat dit soort dingen... Ik was nog misschien niet eens geboren toen dit soort dingen vaker nieuws van de dag waren. Dus eigenlijk is dit een beetje niet meer normaal anno 2021. Toen ook niet, maar wanneer je dit soort dingen nu... ik maak het nu live mee, dat is echt... Zo hoort het niet. Nee. Zo hoort het niet. Dank en succes de komende tijd. U wordt dus nu beveiligd. Dank dat u eventjes in de uitzending wilde komen. Jason Pinas. Dan is er nog ander kort nieuws. Het KNMI heeft het afgelopen jaar 12 keer code oranje of code rood afgegeven. En dat is het hoogste aantal sinds het waarschuwingssysteem werd ingevoerd in 2010. 3 keer werd er in 2021 code rood afgegeven voor sneeuwjacht en ijzel in februari. En voor de extreme neerslag in Limburg in juli. Op verschillende plekken in Zuid-Limburg zijn vannacht midden op straat duizenden sinaasappels aangetroffen. De politie tast nog in het duister wie de vruchten daar heeft neergelegd en waarom. Volgens Dagblad de Limburger circuleren er geruchten dat het om een ludieke actie gaat tegen de dreigende afgelasting van carnaval. Maar politie en gemeente zeggen nog geen enkel signaal in die richting te hebben ontvangen. En topdrukte bij de oliebollenkraam in Breda, die gisteren werd getroffen door een explosie. Gisteren leek oud en nieuw voor de bakker voorbij, maar collega's schoten te hulp. En daardoor kunnen er vandaag toch oliebollen worden verkocht. Zoals aan deze vrouw, die er speciaal voor langskwam. Solidair zijn we voor elkaar. De middenstand die krijgt al genoeg op zijn donder, hè? Ja. Hij was al bekend van zijn populaire tv-colleges en als directeur van het Amerikaanse Institute for Advanced Study op Princeton. En nu wordt natuurkundige Robert Dijkgraaf minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor D66. En daarmee is hij een van de meest verrassende namen in de ministersploeg van Rutte 4. En ogenschijnlijk een buitenstaander in de Haagse politiek. Wat voor bestuurder is Dijkgraaf eigenlijk? En wat kunnen we van hem verwachten als minister? Nou, zelf zegt hij daar nog niks over, totdat hij op 10 januari op het bordes staat. Dus ik praat erover met iemand die hem goed kent. Eveline Kroonen, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. U kent Robert Dijkgraaf, waar kent u hem van? Ik ken hem nu denk ik ruim 10 jaar. We hebben voor het eerst samengewerkt toen ik voorzitter was van de Jonge Academie. En toen was hij president van de Koninklijke Academie. En hoe ging dat contact? Ja, het was heel erg goed. Ja, ik ben echt enorm van hem onder de indruk. Dus ik ben ook heel erg blij dat hij deze post gaat vervullen. Toen was ik nog echt een starter. En toen kon ik al zien hoe hij werkte. En dat belooft gewoon veel goeds. Ja, want hij is een buitenstaander. Dus wij willen ook inderdaad heel graag weten hoe is hij nou als bestuurder? Hij is een hele goede bestuurder. Ik weet nog dat ik toen op dat moment tegen hem zei... hoe doe je nou dat je altijd zoveel verschillende dingen tegelijk doet? En toen zei hij van... maar voor mij zijn dat geen verschillende dingen. Voor mij heeft alles met alles te maken. En ik vind dat dat hem heel erg kenmerkt. Dus hij is echt iemand die het grotere verhaal ziet. De draadjes aan elkaar kan knopen. Dus hij is echt een visionair. Ja, is dat natuurlijk wel iets anders dan de politiek, denk ik dan. Ja, maar vergis je niet. Hij is de afgelopen 10 jaar werkzaam geweest aan het IAS in Princeton. Dus dat is het Institute for Advanced Studies. Mm-hmm. En wij kennen dat natuurlijk als het epicentrum van de wetenschap. Maar om zo'n organisatie te besturen, daar komt ook heel veel diplomatie. En een bepaalde vorm van politiek ook bij kijken. Dus ik denk dat hij meer politicus is dan wij doorhebben. Ja, precies. Was u verbaasd toen u hoorde dat hij het gaat worden? Nou, ik was wel verbaasd, want hij was natuurlijk, heeft een hele belangrijke positie in Princeton. Maar aan de andere kant ook weer niet, want ik ken hem echt als iemand die vernielt. En ook zichzelf steeds vernielt. Dus in dat opzicht was het eigenlijk heel snel duidelijk dat het ook wel weer iets is wat echt heel erg goed bij hem past. Ja. Maar hij geeft er een enorm goede baan voor op, bedoelt u? Ja, dat gaat wel in periodes van... net als bij bijvoorbeeld ministersbenoemingen... staat daar ook een bepaalde periode voor. Dus zijn directeurschap was volgens mij na 2 verlengingen ook... komt dat dan tot een einde. En ik weet nog wel dat hij een tijdje geleden zei... dat hij een beetje aan het nadenken was... van of hij meer de diepte weer in wilde van zijn eigen vakgebied... of dat hij breder voor de wetenschap iets wilde gaan betekenen... op een andere manier. Dus ik denk dat hij voor dat laatste heeft gekozen. Ja, u zei net al van ik ben enorm blij dat hij het gaat worden. Ik kan me voorstellen dat dat vanwege uw persoonlijke band is. Maar ook omdat u verwacht dat hij wat voor uw vakgebied kan gaan doen. Nou, niet per se voor mijn vakgebied, maar gewoon voor de wetenschap. Ja, dat bedoel ik, in het algemeen, ja. Ja, want je moet toch wel realiseren... de wetenschap staat ook wel wat op een heel erg belangrijk punt in de geschiedenis. We hebben te maken met hele grote maatschappelijke uitdagingen... waarbij eigenlijk je alleen maar doorbraken kunt krijgen... als je vakgebieden met elkaar verbindt... en verschillende perspectieven met elkaar kunt verbinden. Dus ik denk dat dit ministerie ook heel belangrijk gaat worden... om echt een bijdrage te leveren aan die grote uitdagingen. Denk aan... klimaat, migratie, digitalisering, sociale ongelijkheid. Nou, hele grote uitdagingen. En daar heb je wetenschap voor nodig. Dus het is ook een heel erg goed moment. Ja, ik denk dan ook tegelijk... hij moet zich ook wel aan een regeerakkoord houden. Ja, dat is. Maar volgens mij is er ook best wel veel vrijheid om dat nog in te vullen. En ik denk ook, politiek wordt natuurlijk niet alleen maar door 20 ministers in Den Haag gemaakt. Hè. Politiek heeft zoveel meer draagvlak nodig in de samenleving. En hij heeft een positie met, wordt er gedragen door de wetenschappers, maar ook daarbuiten. Dus wat dat betreft zal hij heel veel steun krijgen. Ja, nou weet ik nog dat een paar jaar geleden de verwachtingen ook best wel hoog gespannen waren toen Ronald Plasterk minister ging worden. Dat was toen ook een buitenspel. Taander. Ja, bent u niet bang dat het voor Dijkgraaf moeilijk wordt om te voldoen aan die verwachtingen die er nu zijn? Ik heb dat ook wel mensen horen zeggen, maar als ik ze met elkaar vergelijk, het zijn allebei topwetenschappers, maar daar houdt voor mij de vergelijking ook wel weer op. Want Robert Dijkgraaf is gewoon weer zijn eigen persoonlijkheid. En wat dat betreft, denk ik met zijn enorme internationale ervaring en visie en de manier waarop hij wetenschap toegankelijk kan maken. In jullie aankondiging zeiden jullie ook, hij is bekend van de Wereld Draait Door colleges bijvoorbeeld. Terwijl ik denk, hij is enorm bekend van de snaartheorie en allerlei wetenschappelijke doorbraken. Nou, dus, bij het grote publiek hebben we het dan over. Ja, maar dat vind ik juist mooi. En ik denk dat hij dat zelf eigenlijk ook mooi vindt. Dus het is echt een verbinder wat dat betreft. Hij kan iedereen meenemen in zijn verhaal. We gaan zien of u gelijk krijgt vanaf volgend jaar weten. Met dank dat we met u over Robert Dijkgraaf mochten praten. Eveline Krone. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Opnieuw is er dit jaar een verbod op het afsteken van vuurwerk. Maar met een beetje klussen kun je er tijdens de jaarwisseling... toch wel een flink spektakel met licht en lawaai van maken. Voor inspiratie kun je terecht bij Remy Brouwer... van creatief bureau Dolly Warhol en kunstenaarscollectief Atmosphere. Die knutselen al weken aan een vuurwerkloos alternatief, de boomklats. We zijn nu op de werkplaats en hier wordt druk gewerkt aan een boomklatsorgel. Dan hoor ik je denken, de boomwatten. Maar een boomklats is eigenlijk een vuurwerkloze installatie die je zelf kan maken. En die kan knallen, ontploffen, schieten of iets visueels teweeg brengen. En op de website alternieuw.nl kan je gewoon de huistuin en keuken, boomklatsjes, bouwtekeningen vinden die je zelf thuis kan maken. Je kan een boomklats bijvoorbeeld wel heel simpel maken door een fiets ondersteboven te zetten. Lampen erin en een knetterplaatje. Dus dat is een blikje opengemaakt en die tussen je wiel. En dan draai je maar en dan geeft dat een heleboel kabaal. Maar je kan bijvoorbeeld ook met een fietspomp en een leeg pepfles kan je een raket maken die de lucht in schiet. Dus al heel snel ben je ergens. Maar het leukste is natuurlijk dat jij het zelf thuis ook kan verzinnen. Dus wat heb je in je keukenkastje? Wat zit er nog in een schuur? Bij de buurman even een schroevendraaier lenen. En hakken en zagen maar. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben herfstbladeren aan het mixen met confetti. Ja. Maar niet zomaar confetti. Dit is confetti voorzien van bloemenzaad. Biologisch afbreekbaar papier. Dus eigenlijk wat ik doe is het zaad de lucht inschieten gelijk met een beetje meststof. En dan hebben we er twee keer plezier van. Ja. Dan zien we in het voorjaar waar geboomklatst is met bladerkanonnen. Een grote plantenspuit. Daar zit een deel van een plastic fles op. Daar gaan de blaadjes in. Dan wordt die dichtgeplakt. En dan wordt de druk opgevoerd. En nu pompen. Van pompen. Wauw. Ja. De knal had nog iets spectaculairder gekund. En daarom zijn we in dit orgel alles een beetje aan het uitbreiden. Want hoe, met een gasfles. Het is geen gasfles. Het is een compressortank van een compressor die bij ons overleden is. En daar is de knal, kan je je voorstellen, ietsje groter. Ja. En toch ook weer een fietsframe? Ja, dus die zit er ook weer in. En het idee is eigenlijk van... Oh, daar gaat-ie. Kijk, daar gaat-ie. Het idee is, met Alternieuw, is je kan in het groot boom klatsen, maar ook terugverschaald naar wat ga je in je achtertuin doen. Dus, Wat ben je aan het doen? We zijn nu een soort rat aan het maken wat heel hard gaat ronddraaien. En daar zitten allemaal slurven aan en die gaan dan heel veel geluid maken. Eerst nog een beetje schoonschuren en dan kan die er tegenaan, ja. Belangrijk is ook, ga experimenteren. Want meedoen is belangrijker dan winnen. En mag mijn boomklats mislukken? Ja, dat mag. Maar je moet er even achter komen, wat mislukt er dan? Dus een kleine portie doorzettingsvermogen is denk ik wel gewenst. Ja. Eigenlijk is het altijd gelukt, hoe het ook uitpakt. Eigenlijk wel. Ik vind het bouwen van een feestje, het bouwen, de voorpret is het leukst. Lekker knutselen. Ja, zeker. Het grappige is natuurlijk ook, er is geen einde aan. Je kunt altijd weer iets nieuws verzinnen. Bijvoorbeeld die hoorn, die komt er ook nog bij. Ja, dus die wordt nu getest. Ik weet niet wat ik liever heb, een cobra of deze toeter. Oh, het is verslavend. Ja. Ja, ik hoop dat iedereen de boomklatskoorts krijgt. Supergezellig. En dan misschien nu even als soort finale act het boomklatsorgel. Voor zover het nu al helemaal in bedrijf is. De lamp, dus deze. Stekker erin. Ja. Hebben we al druk of niet? Even water erin natuurlijk. En dan vullen we met 8 bar. Het wordt een fontein. Het wordt een fontein. 1, 2. Klats! Mooi, hè? Heel mooi. Ja, en wil je het resultaat nou met eigen ogen zien of met eigen ogen oren horen, dan moet je vannacht om 12 uur gaan kijken in Amersfoort, in de buurt van poppodium Fluor. Dit was een reportage van Roel Pauw. En na 6 trouwens nog veel meer over de komende jaarwisseling. En zometeen in Nieuws en Co. het afscheid van bisschop Tutu in Zuid-Afrika. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Olay gezichtsverzorging, nu met 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Wel trusten. Wel trusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. NPO Radio 1. Het is 1:06. Hier is Katrien Straatman met het nieuws. Op de Filipijnen zijn een Nederlandse man en zijn Filipijnse vrouw doodgevonden in hun woning. Omwonenden schakelden de politie en toen ze een indringende lucht roken, meldt een lokaal radiostation. Mogelijk was er sprake van een overval. In ziekenhuizen in de regio Parijs is het zo druk met coronapatiënten dat na het weekeinde zoveel mogelijk medische ingrepen worden uitgesteld. De verwachting is dat maandag ruim de helft van de IC-bedden wordt bezet door coronapatiënten. Gisteren lagen in Parijs en omgeving ruim 4000 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie ruim 700 op de IC. De burgemeester van Haaksbergen noemt het dodelijke ongeluk met een klaphamer afschuwelijk. Vanochtend kwam daarbij een jongen van 12 om het leven. Een andere jongen van 11 raakte zwaar gewond. De man die de klaphamer zou hebben bediend is aangehouden. Hij wordt verdacht van dood door schuld. En mogelijk liggen er nog meerdere slachtoffers onder het puin van de flat in Turnhout, die vanochtend deels instortte na een explosie. Dat zegt de burgemeester van de Belgische stad. Er worden in ieder geval nog 4 mensen vermist. In het getroffen deel van het gebouw woonden 10 mensen. Dankjewel, Katrien. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Willemijn, het is de warmste oudjaarsdag sinds de metingen. Inderdaad, ja. Gisteren. Hoe warm was het vandaag? Het record voor de beeld stond op 13,7. Dat was van 4 jaar geleden, 2017. En het is daar 14,4 graden geworden. Dat werd het eigenlijk al in de nacht. Dus al heel vroeg hadden we die mijlpaal bereikt. En als je kijkt naar de waarnemingen landelijk gezien, dan zien we dat in het zuidoosten van ons land de temperatuur zelfs nog wat hoger uitkwam. En dan moet ik even spieken. Het werd 15,1 graden in L in Limburg. Wauw. En dus echt ook een zachte jaarwisseling vannacht. Ja, het is enorm zacht. We zitten nu, en dat was gisteren natuurlijk ook al zo, en afgelopen nacht dus. We zitten echt in een aanvoer van oorsprong tropische lucht. We hebben ook eigenlijk niet heel veel zonneschijn nodig om die lucht te verwarmen, want die is van zichzelf al heel zacht. En dat betekent dat ook komende nacht de temperaturen met die jaarwisseling dus ook niet zo onderuit gaan. Wat we nu op de thermometer zien is zo'n 9 tot 12 graden. Nou, ik denk dat we dat rond middernacht nog steeds wel zo hebben. Het is verder droog. Je zal geen schitterende sterrenhemel zien, want er zijn echt wel veel wolkenvelden. Misschien in het noorden net wat meer opklaringen en vooral daar ook wat meer wind. Maar over het algemeen rustige en dus hele zachte nieuwjaarsnacht ook. En dan morgen overdag, ja, dan beginnen we het nieuwe jaar ook weer heel erg zacht. Waarschijnlijk gaan we ook dan wel weer een record verbreken, want dan zitten we nog steeds in die van oorsprong tropische lucht natuurlijk. Het wordt zo'n 12 tot 15 graden. Met morgen ook aardig wat wind, vooral aan zee. Maar blijft overal droog, wat wolkenvelden en ook af en toe wat zonneschijn. Dankjewel. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Oud en nieuw. Het moment van knallend afsluiten en bruisend opnieuw beginnen. Van aandacht voor elkaar. Misschien wel het mooiste cadeau dat er is. Geef het nieuwe jaar een droomstart. Doe het groots. Doe het macro. Sluit het jaar af met Zeeuwse kreuzenoesters. Nu 6+6 gratis. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel Kies zorgkiezer.nl, want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Nu bij New York Pizza. De Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Morgen is de uitvaart van aartsbisschop Desmond Tutu. De afgelopen dagen lag hij opgebaard in een kathedraal in het centrum van Kaapstad en konden mensen afscheid van hem nemen. Tutu overleed op 99-jarige leeftijd. Hij speelde een grote rol als leider in de anti-apartheidstrijd en kwam ook daarna op voor gelijke rechten voor iedereen. Correspondent Alice van Gelder ging naar de kerk en sloot aan in de rij met rouwende Zuid-Afrikanen. Dit zijn de klokken van de Anglicaanse kathedraal in Kaapstad, de St. George Kathedraal. Iedere dag worden die 10 minuten luid geluid ter ere van Desmond Tutu. Mensen worden opgeroepen om even bij zijn dood stil te staan. En het is ook binnen in deze kathedraal dat ze afscheid van hem kunnen nemen. Zuid-Afrikanen kunnen langs een kist lopen. Naomi staat hier, 68 jaar oud, in de regen. The rain is not stopping you? No, not from coming to put my name on the book for the honesty that has fallen. De eerlijkheid is gevallen. Dat was Tutu voor u? That was Desmond Tutu for you? Great honesty has fallen. What's going to happen now? I don't know where the honesty is going to come from now. Opvallend is dat deze rij ook wel echt een afspiegeling is van Zuid-Afrika. Oud, jong, wit, zwart, families met kinderen. It's a sad day, but also a happy day. Ze heeft een traan in de ogen. Ze zegt het is een verdrietige dag, maar ook een vreugdevolle dag. Because he is where he's supposed to be. Hij is waar hij moest zijn. He meant a great deal to us because he was a very, very kind person. Very kind person and always full of laughter. And he's been an icon in our life. So. Een icoon in ons leven. En heeft veel veranderd, ook voor haar. En nu is Zuid-Afrika het land geworden dat hij wilde? Not quite, no. We still have a long way to go. En hier staat een hek met een grote foto van Tutu. En mensen leggen daar ook bloemen neer voordat ze de kathedraal ingaan. En er hangen ook brieven hier op het hek en kaarten voor Desmond Tutu. En de ene is geadresseerd aan The Last Great South African, de laatste grote Zuid-Afrikaan. Ja, hier is toch ook wel een beetje het gevoel dat het laatste icoon is heen gegaan. Dat was Nelson Mandela. Er waren nog andere minder bekende anti-apartheidstrijders die tussen Nelson Mandela en Desmond Tutu zijn heen gegaan. Ja, een generatie is zo goed als verdwenen hier. En ik schuifel nu ook mee naar binnen, in stilte. Natuurlijk uit respect gaat de microfoon in de tas. Ik loop nu de achteruitgang uit. Als je binnenkomt in de kathedraal, kan je eerst een kaarsje branden. Daarna word je langs het altaar geleid. En daar ligt Desmond Tutu in een gesloten kist. En die kist is heel simpel. En dus gewone, ongeverfde houtkes. Hout, onbewerkt hout met touwen als handvaten. Die simpele kist, dat waarderen mensen hier ook. Hij is niet iemand wat verwacht dat mensen moet voor hem aanbid of iets. Nee. Ik denk, hij is een baie goeie voorbeeld voor Zuid-Afrika. Een goed voorbeeld. Iemand die niet verwacht dat mensen hem aanbidden en die dus nu simpel heen gaat. Ik het stadig voorbij zijn kus. En toen ik maar net gaan zitten en bid en dankie gesê van mijn wonderlijke land en ons baie wonderlijke mensen. So, ek is dankbaar dat ons iemand zo Tutu heet. My name is Gosten Kasenda. En hoe was het om binnen afscheid te nemen? How was it for you inside? Yeah, actually, even the time I get inside, I was not even believing myself. I got too much emotions and it's a lot of people even inside there, they are crying. Heel veel emoties daar binnen, veel mensen die aan het huilen zijn. When you are losing this leader, great leader like that, we don't know who gonna fall into his steps to be united as Africa. We weten nu niet wie er in zijn voetsporen gaat treden om eenheid te creëren in Zuid-Afrika. Want ja, het is nog niet de regenboognatie waarop ze hier hadden gehoopt met gelijke kansen voor iedereen. Ik praat nog eventjes door met onze correspondent, Alice van Gelder. Ja, Alice, iedereen die jij spreekt, heeft het over zijn mooie karakter. Was hij echt zo'n uitzonderlijk mens? Ja, inderdaad. Ja, dat was wel opvallend, hè? Want ik dacht ook van iedereen gaat me vertellen van hij heeft gezorgd voor vrijheid. Hij speelde zo'n grote rol in de anti-apartheidstrijd. Maar ze wilden het vooral inderdaad hebben over Tutu als persoon. Tutu die humor kon inzetten. Tutu en zijn grote empathische vermogen. Tutu ook de entertainer, hè? Ik sprak ook andere mensen die zeiden van als Tutu tijdens de apartheid bij een politieke bijeenkomst was, dan was er ook plezier. Dus ik ging heel erg sterk om inderdaad zijn charisma. En dat was zeer groot. Ja, en toch is hij natuurlijk het andere gezicht na Nelson Mandela van de anti-apartheidsbeweging. Kun je dan zeggen dat dit het einde van een tijdperk is? Ja, nou, ik denk wel dat het wel weer zo'n reflectiemoment is, inderdaad, nu hij is overleden. Er zijn nog andere anti-apartheidstrijders tussen die twee iconen overleden. Maar langzaam is die generatie zeker aan het verdwijnen. Dus ja, mensen zeggen nu ook wel, hè, wat is er van die idealen terechtgekomen waar Mandela en Tutu voor streden? Het gelijk is het Afrika voor iedereen. En dat zeker nog niet bereikt is. Werkloosheid is heel groot. Er is heel veel ongelijkheid. En zelfs deze week in een herdenkingsdienst in Johannesburg vertelde een goede vriend van Tutu Tutu daar erg teleurgesteld over was. En dat hij zich soms ook al afvroeg, waar heb ik nu eigenlijk voor gevochten? Na dagen van rouw en afscheid is dan morgen de uitvaart van Desmond Tutu. Hoe ziet die dag eruit? Ja, dat begint hier om 10:00 ochtends, Zuid-Afrikaanse tijd. We lopen een uurtje voor, dus dat is 9:00 in Nederland. En dat is in dezelfde kathedraal waar mensen dus afscheid konden nemen, langs de kist konden lopen. De St. George's Cathedral, dat is de moederkerk van de Anglicaanse kerk in Zuid-Afrika. En wat we daar verwachten is vooral een dienst met veel gebed, lezingen en koormuziek. Sober, simpel. Dat wilde Tutu ook. Het is officieel een staatsbegrafenis. En doorgaans is daar ook wel wat militaire eer bij. Maar hij heeft gezegd, dat deel wil ik niet. Ik wil niet dat ze over gaan vliegen met gevechtsvliegtuigen of zo om mij te eren. Dat zou kunnen in het protocol. Maar hij wil het zo simpel mogelijk houden morgen. En dat is wat we verwachten. Dankjewel, Alice van Gelder. Dan is er nog ander kort nieuws. In de Amerikaanse stad Philadelphia hebben twee schutters in een druk gebied met restaurants meer dan 65 kogels afgevuurd. Volgens persbureau AP raakten daarbij 6 mensen gewond, van wie eentje ernstig. De politie is druk bezig om de beelden van bewakingscamera's te bestuderen. Van de schutters ontbreekt nog ieder spoor. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Spent 35,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa! Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe it. I'm in disbelief. This bitch got me paying a rent, paying for trips. Diamonds on her wrist. And here I am all alone. night, she was gripping on me tight, screaming Hercules. Got me in the club looking for a new love, somewhere help me please. Baby, why you doing this? Why you doing this to me, girl? Not to be dramatic, but I wanna die. This bitch got me paying a rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist. I'm so cold. Ja, ik blijf het zeggen hoor. Gewoon een van de beste albums van dit jaar. Dat van Silk Sonic. Je hoorde Smoking Out the Window. De zware regenval van juli, die in Valkenburg tot flink wat problemen leidde, was vooral in het dal van de Duitse rivier de Aar alles verwoestend. 135 mensen kwamen om het leven en veel mensen raakten dakloos. Jeroen de Jager deed toen verslag en hij is nu een half jaar later teruggegaan naar Altenaar, waar de Nederlander Richard Mostert woont. Die bleef gespaard omdat zijn huis op een heuvel staat in het dorp. De rivier kolkte die nacht om de heuvel heen. En de ochtend daarna liepen ze door het dorp. Ik weet nog, Richard Mostert, dat ik de vorige keer in juli, toen hier die vloedgolf over Altenaar kwam, jou tegenkwam. Jij liep hier met een bolderkar met water. En ik zei, er hangt hier een raar soort stilte. En toen reageerde jij erop in het Nederlands. Ja. En nu hangt die stilte er nog steeds eigenlijk. Want het is uitgestorven hier in Altenaar. Uitgestorven, klopt. Mensen wonen hier niet meer. Nee, alle huizen zijn, alle stukjes van de muren geslagen. En de gevelbeplating aan de buitenkant, plafonds eruit. Hoeveel van de huizen hier zijn onbewoonbaar? 90%. In Altenaar? Ja. En waar zijn die mensen dan nu? Vakantiehuisjes, familie, tiny houses zijn er allemaal besteld door de gemeentes. Het is inmiddels, want wij zijn hier toen door de modder met die bolderkar naar jouw huis gegaan. Inmiddels is het puin een beetje opgeruimd, maar heel veel puin opgeruimd. Ja, er is zoveel puin en drijfgoed en rotzooi weggespoeld. Dat is voor 35 jaar rotzooi, afval, in één nacht weggespoeld. In het dal van de Aar? In het dal van de Aar. 35 jaar. Afval is hier op één nacht. Bizar. Bizar. En hier komt weer een wagen aan vol met rotzooi. Ze zijn nog steeds bezig met opruimen. Ze zijn voorlopig nog wel bezig. En je ziet overal spandoeken hangen. Hier bijvoorbeeld, wir machen weiter. Danken zie ik overal staan. Ja. Heel veel hulp is er gekomen. Hè? Gigantisch. Op een gegeven moment was er zoveel hulpverleners dat ze geweigerd werden. Er waren files in de omgeving en heel Duitsland kwam hier naartoe om te helpen. Echt goed door families met scheppen en bezems en voedselpakketten. En zijn ze al begonnen met iets van wederopbouw? Of is het nog steeds puinruimen? Puinruimen. Nog geen wederopbouw? Nee. Nee. Dus wegen, ja, wederopbouw in die zin dat wegen zijn hersteld. Infrastructuur weer een beetje. Waterleiding. Elektriciteit. Alle rioleringen zijn kapot. Ja. Dus mensen die er nog wonen, al die wc-water komt in de Aar. Die is helemaal, moet je niet gaan zwemmen nu. Nee. En is er iets al te zeggen over wanneer mensen hier weer terug kunnen? Wanneer die wederopbouw begint en klaar is? 2023. Zeggen ze nu? Ja, dan zijn de huizen weer bewoonbaar. Er zijn geen aannemers te krijgen. Huizen moeten allemaal nog drogen. Iets verderop zien we Machines aan het werk. Wordt een huis gesloopt, hè? Ja. Er zijn 400 huizen in het Aardal echt helemaal of gesloopt of weggespoeld. Wow. Stof dat vrijkomt hier bij het slopen van het huis. Is dat Ihre woning, hoor? Nee, maar een nakbaan. Hier, meneer die bezig is, die de leiding heeft over deze sloopwerkzaamheden van huizen die totaal verwoest zijn en die opgeruimd moeten worden. En hoeveel huizen hebben ze mittlerweile zerrissen? Circa 25. Hier allen in Altenaar? Ja. 25 huizen die hier in Altenaar, die hij heeft afgebroken inmiddels, omdat er instortingsgevaar was. En is dat hier die laatste, of wat? Nee, 1, 2. Ja, er moeten nog 5 andere, 6 andere huizen helemaal opgeruimd worden. Er moet überall nog dat Gutachten fertig gemaakt worden, die Versicherung moet entscheiden. Ja, ja. Ja. De verzekering moet daar uiteindelijk beslissing over nemen. Als daar dan toestemming komt, dan wordt het gesloopt. Hier horen we de Aar weer stromen. Hoe is dat de afgelopen 5, 6 maanden geweest als het hard regende hier? Komt dan die herinnering weer helemaal terug? Bij jou of bij andere mensen? Bij mij niet, maar ik weet uit verhalen dat heel veel mensen flippen als het hard gaat regenen. 10% van de mensen komt ook niet meer terug hier. Die hebben het helemaal gehad. Die hebben het gehad? Ja, die durven niet meer. Die zijn getraumatiseerd. Want hoe kijken mensen daarnaar voor de toekomst? Hè? Ik neem aan dat er nagedacht wordt over een plan. Want dit kan zomaar weer gebeuren. De overheid weet niet precies hoe ze het aan moeten pakken. Moet je nou gewoon verbieden om hier weer te herstellen of te bouwen in dat overloopgebied? Een enorme discussie aan de gang van kan het wel wat hier gebeurt? Kun je weer huizen bouwen hier aan de oever? Ja. En wat is het idee? Wordt weer gebouwd. Er wordt weer gebouwd? Ja. En de vraag is of daar mensen in willen wonen? Nieuwbouw mag niet meer. Okay. Het risico bestaat dat als je toch uitgebreid gaat renoveren of herstellen, dat de verzekering moeilijk gaat boenen, zegt dat verzekeren we niet meer. Dus dan hangt de mensen nog heel veel boven het hoofd. Maar er is geen masterplan van waterbeheer en dit en dat. En die gebieden moeten ontruimd worden, dat moet afgebroken worden. Er is geen masterplan. En is er wel een plan om te kijken hoe je die rivier enigszins kunt temmen? Noem het maar de uiterwaarden. Daar mag geen campings meer komen, geen opstallen, geen geitenhokken. Dat moet een overloopgebied zijn? Ja, campings mogen wel terugkomen, maar alleen met seizoenplaatsen. Niet meer met vaste plekken. Het moet binnen 2 uur ontruimd kunnen worden. En verder op de bergen in? Waterbekkens in de bergen. Daar zijn vaak natuurlijk kommen al hoger in de bergen. En daar willen ze muren voor zetten, dat je de eerste bubs van het water al opvalt. En voor de rest wordt een behoorlijke ruzie over de competenties van burgemeester en de overheid. En hoort erbij. Hoort erbij. Ja. Een reportage van Jeroen de Jager was dat. De 5. Voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Het was een bewogen jaar voor wielrenner Tom Dumoulin. Hij stopte met wielrennen omdat hij ongelukkig was, maar begon toch weer en won zilver op de Olympische Spelen. Genoeg dus om over te praten. En dat is precies wat wielerjournalist Thijs Sonneveld probeerde in zijn podcast. Alleen vindt Dumoulin de aandacht voor zijn privéleven een van de minder leuke kanten van topsporter zijn. Er ontspint zich dan ook een bijzonder gesprek waarin hij dan weer openhartig is en dan weer verzucht. Ik vind het eigenlijk een vervelend gesprek. En niet omdat ik het gesprek vervelend vind, maar omdat dan de hele wereld, omdat men in Nederland aan het meeluisteren is met mijn persoonlijke dingen waar ik helemaal niet van wil eigenlijk dat Jan Lul daar iets van vindt. Ja, maar wie daar toch graag iets van wil vinden, het hele gesprek is terug te luisteren in de podcast In het Wiel. 4. Bewoners van een studentencomplex in Amsterdam zullen zich de jaarwisseling wat anders hebben voorgesteld. Gisteren was er een stroomstoring in het complex. En die is een dag later nog niet opgelost. Er moet namelijk een kabel worden vervangen en het duurt nog wel even voordat die binnen is. Gelukkig wil de verhuurder, Duo, de arme studenten niet in het donker laten zitten tijdens de jaarwisseling. Ze mogen nu een hotelkamer boeken op kosten van de verhuurder. Hebben ze toch nog een soort gratis vakantie in eigen stad. 3. Armin Laschet was de gedoodverfde opvolger van Angela Merkel als bondskanselier van Duitsland. Maar door zwakke optredens verspeelde hij zijn voorsprong en verloor de verkiezingen. Meest pijnlijk was wel dit moment. Grote verlusten erlitten hebben, dat ihnen hulp zuteil werden zal.

en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Nu 1 maand gratis. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met het advies over schenken aan goede doelen. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Geniet meer voor je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Page toiletpapier, nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. NPO Radio 1. NOS NTR. In Haaksbergen in Overijssel is eerder vanmiddag een jongen overleden na een ernstig ongeluk met een klaphamer. Ja, zo'n klaphamer is een alternatief voor karbietschieten, waarbij een metalen hamer een klap geeft op magnesiumpoeder. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Verslaggever Jolande Verheij van RTV Oost is al de hele dag in Haaksbergen, bij de plek van het ongeluk. Goedenavond, Jolande. Ja, goedenavond. Kun jij nog eens even vertellen, wat is er nou gebeurd daar vandaag? Nou ja, van wat ik heb begrepen is in een straat hier in Haaksbergen, de Albert Kuiplaan. Daar vieren buren met elkaar vaak wel oud en nieuw. Er stond nu ook zo'n soort partytentje. En blijkbaar was daar dus iemand actief met zo'n klaphamer. Een paar kinderen kwamen langs of stonden te kijken. In ieder geval, ze hadden met dat hele apparaat zelf helemaal niks te maken. Maar het is toen dus misgegaan. En een deel van die klaphamer of een stuk metaal of zo is weggevlogen. Heeft die jongens geraakt. Eentje is dus helaas aan zijn verwondingen overleden. En de andere is zwaargewond in het ziekenhuis. Maar lijkt wel buiten levensgevaar. Oké, dat is nou nog een klein beetje goed nieuws dan. Jij zegt ook, ja, het is misschien een stuk metaal of iets is er misgegaan. De politie heeft de hele middag onderzoek gedaan. Is daar al iets uitgekomen? Nee, daar heeft de politie verder nog niks over gezegd. Wel is degene die dus met die klaphamer bezig was, die is aangehouden, meegenomen naar het politiebureau. En die wordt in ieder geval verdacht van dood door schuld. Dat zal in ieder geval ook verder onderzocht worden. Er is hier ook de hele middag politie heel druk geweest met onderzoek. De explosieve opruimingsdienst was er, brandweer, ambulances. Allemaal de hele middag zijn eigenlijk pas net vertrokken. Dus in ieder geval is er heel uitgebreid onderzocht. Ja, en die man die is aangehouden, is er al meer bekend over hem? Nee, daar wil de politie verder geen mededelingen over doen, over wat de identiteit is of waar die vandaan komt of zo. En hij is geen familie of bekende van de slachtoffers? Nou, voor zover ik heb begrepen, waren die jongens gewoon toevallige passanten die ook wel ergens uit de buurt komen en die gewoon of even stonden te kijken of langskwamen fietsen. In ieder geval hebben ze daar gewoon helemaal niks mee te maken. Nee, echt op het verkeerde plek op de verkeerde tijd. Voor zover ik het begrepen heb van de politie is dat inderdaad het geval. Ja. Diep triest. Een erg dramatisch ongeluk. Je zei net, ja, er was ook een soort feestje aan de gang met een partytent. Zijn er nou heel veel mensen die dit ongeluk hebben gezien? Ik heb geen mensen gesproken die het hebben gezien. Wel heel veel mensen die het hebben gehoord. Want het begon dus echt met een enorme explosie. Die echt straten verderop nog goed te horen, maar ook te voelen was. Echt zo'n dreun die overal doorheen dreunt. Dus mensen dachten eerst dat het misschien met een melkbus of zo was. Maar het blijkt dus dat zo'n klaphamer eigenlijk een nog grotere, diepere dreun kan geven dan een melkbus. Dus wat dat betreft zijn heel veel mensen er erg van geschrokken. Ja. Het gekke is, hier gaat overal in de omgeving het vuurwerk gewoon door. Je hoort knallen, je ziet vuurwerk de lucht in vliegen. Alleen hier in de straat is het heel erg stil. Ja, dat snap ik. En zo'n klaphamer, ja, ik had er nog nooit van gehoord. Is dat iets wat in de regio vaker gebruikt wordt? Net als karbietschieten bijvoorbeeld? Ja, nou, het is niet net als met de melkbussen gezellig in een weiland een wijdverbreide traditie. Het is wel iets wat hier vaker gebeurt en waar ook al was eerder een ongeluk mee is gebeurd. In ieder geval in de gemeente Twenterand een jaar of 5 geleden. Dat iemand ook zwaar gewond raakte na zo'n ongeluk met een klaphamer. En daar heeft de burgemeester vervolgens op Oudejaarsdag rommelen met zo'n klaphamer verboden. Maar het is niet zo dat het hier overal iedereen ermee bezig is. Ik kan me wel voorstellen dat nu er een vuurwerkverbod is, dat dan wat meer mensen op zoek gaan naar alternatieven. Net dat er nu ook op veel meer plekken met melkbussen wordt geschoten. Ja, maar er is niet ineens een verbod op klaphamers ingesteld. Nou, ik denk dat het daar nog iets te vroeg voor is. Dat het eerst allemaal even onderzocht moet worden. De burgemeester die heeft zich natuurlijk wel uitgebreid laten informeren. Maar ja, ik denk dat nieuws in die richting van gaat het verboden of wat ook, dat iets te vroeg is om dat vandaag al te kunnen melden. Snap ik. Dankjewel voor jouw verhaal, Jolande Verheij van RTV Oost. Het is de tweede oud en nieuw in lockdown. Net als vorig jaar is vuurwerk verboden. Evenementen, huisfeestjes, mag allemaal niet. Voor veel jongeren natuurlijk een bittere pil. In Alkmaar proberen jongere werkers te voorkomen dat jongeren op grote schaal de regels overtreden. Hoi! Goed hoor. Goed. Moet die bij jullie ook lekker warm chillen dan de trap? Dit is een onverwacht eindejaarscadeautje voor de jongerenhuiskamer. Ze mogen vanmiddag toch 2 uurtjes open voor chocomel en oliebollen. Fijne verrassing zoals je ziet voor de jongeren. Paloma Samuel. Want anders kon ze helemaal nergens heen. Dus ik ben blij dat ze naar binnen mogen. De bedoeling was om de hele avond open te zijn. Hè? Dat wilden jullie eigenlijk. Aangezien er helemaal niks te doen is verder voor de jongeren. Was gewoon heel veel behoefte om toch samen te komen. En toch even gesprek met iemand te voeren en even uit huis te zijn. We zouden eigenlijk ook een voetbaltoernooi doen. Omdat vooral de jongens, die moeten hun energie kwijt. En dan was dat de perfecte manier geweest. Maar helaas mocht dat allemaal niet doorgaan. Dus dit is het geworden. 2 uurtjes chocomel drinken en oliebollen eten. Ja, dat is het geworden. Waarom word ik nou weer gebeld door mijn vader? We gaan hier even het fietspad op en dan linksaf. En dan gaan we richting de skatebaan. Wat oudere jongens, die zijn er niet nu in de huiskamer. Naar die jongens gaat jongerenwerker Kevin Korthagen op zoek in de wijk. Wanneer begon het geknal? Ik denk dat vanaf september dat je het vuurwerk al wel begon te horen hoor, dit jaar. Het viel wel op dat het er vroeg bij was, dat wel. Zo. Nu is dit de tweede jaarwisseling met een vuurwerkverbod. Ja. Wat voor een effect heeft dat eigenlijk? Heb je daardoor minder overlast of juist niet? Ik merk dat de overlastmeldingen vorig jaar in ieder geval aan het eind van het jaar wat omhoog gegaan zijn. Maar dat kan ook komen omdat men weet dat het niet mag. Nou, dat mensen eerder gaan bellen. Ja, precies. Dan denk ik dat we even zo direct over de brug linksaf gaan. Want dat is ook nog wel een plek dat als ze hier niet hangen bij de skatebaan, dat ze dan nog wel daar zitten. Het werk voor de jongerenwerker is niet op Oudejaarsavond zelf. Het begint daarvoor. Kijk, op Oudejaarsavond zelf of de keuzes die jongeren maken om wel of niet dingen te doen die eigenlijk niet mogen, dan kom je in een handhavingsrol terecht. En dat is wat wij vanuit jongerenwerk niet zijn. Wij zijn geen handhavers. Wat kunnen jullie vooraf? Wat wij vooraf vooral wel doen is met ze in contact raken. Polsen wat de plannen zijn met Oud en Nieuw en of ze vuurwerk hebben of niet. En ze daarover vooral adviseren. Over welke risico's ze nemen. We gaan hier linksaf. Hey mannen, alles lekker? Ga je nog wat leuks doen vanavond? Met ouders thuis of zo, met familie een beetje. Oh, Trerry! Hoe nou? En je kunt ook niks anders, toch? Nee, ja. Vuurwerk is eigenlijk verboden, dus het mag nu niet meer. Alvast een fijne jaarwisseling, hè? Hoi! Hoe zijn ze eraan toe na bijna 2 jaar lockdown? De jongeren waar jij contact mee hebt? Nou, die zijn er wel klaar mee. Het is ook lastig te begrijpen voor ze. We hebben het over mensen die in een hele belangrijke fase van hun leven zitten. Die zijn aan het ontdekken wie ze zijn, wat ze willen doen. Daarin worden ze ontzettend belemmerd. Iedereen wordt belemmerd. En laat niet het voor de een sneuwer maken als voor de ander. Maar ik merk bij deze doelgroep dat het echt lastig voor ze is. En wat betekent het dan dat de feesten op Oudejaarsavond niet door kunnen gaan? Dat eigenlijk iedereen thuis zou moeten blijven en dat er een vuurwerkverbod is? Ik denk dat het alleen maar meer onbegrip met zich meebrengt. Aan de andere kant, en daar moet ik dan wel gelijk ook even een nuance in brengen, hoor ik ook wel veel van ja, weet je, ook dat hadden we wel weer aanzien komen. Want het is tenslotte leuk, dus het zal weer niet mogen. Wanneer is voor jullie, de straatwerkers in Alkmaar-Noord, het een succesvolle jaarwisseling? Ik denk vooral als er geen excessen zijn geweest. En vooral onder de groepen waar wij goed contact mee hebben. Als er maar God het niemand vastzit. Exact, ja. Een verslag van Matthijs van der Wiel uit Alkmaar. Niet alleen jongere werkers, maar ook de hulpdiensten staan op dit moment op scherp. Want bovenop de zaken waar ze normaal al mee te maken krijgen, is de kans op rellen, containerbrandjes en vuurwerkletsel de komende uren groot. Ambulanceverpleegkundige Gerard van Oosterom, u werkt in Apeldoorn. Goedenavond. Goedenavond. U heeft uw dienst er net op zitten, hè? Dus dit keer niet met de jaarwisseling. Hoe is het vandaag gegaan? Het was een relatief rustige dienst voor ons. We hebben wel wat meldingen gehad. De meeste was eigenlijk gewoon reguliere meldingen. Geen meldingen gehad met betrekking tot de oudjesdag. Ja. Oké, dus eigenlijk een dienst was elke dag? Eigenlijk wel. Ja, los van het feit dat het oudjaarsdag is en dat we natuurlijk op straat veel mensen zien en dat het wat een andere sfeer is op de straat. Maar verder geen oudjaarsdag gerelateerde dingen. Nee. Ik kan me voorstellen dat als je in deze tijd moet werken, dat je je misschien ook wel nog even extra voorbereidt op bepaalde verwondingen. Bijvoorbeeld vuurwerkletsel. Is dat ook zo? Ja, we zijn natuurlijk eigenlijk altijd voorbereid op letsels. Want de meeste dingen kunnen ook gewoon in de reguliere diensten gebeuren. En nu weet je dat de kans groter is dat er iets dergelijks gebeurt. Maar de uitrusting van de ambulance of verder onze protocollen veranderen niet op een dag zoals vandaag. En eigenlijk doen wij gewoon ons normale werk. En ik denk ook dat heel goed is juist, omdat we juist normaal gesproken gewoon goed getraind zijn voor de meeste dingen. Dan is het ook gewoon goed om dat met een normale aanpak aan te pakken. Ja, nou is het natuurlijk ook een beetje gek omdat we al voor het tweede jaar in lockdown zitten. Maar bij eerdere jaarwisselingen, was dat dan wel echt een heel andere dienst dan normaal? Ja, dat wisselt een beetje. Ik had vandaag met collega's wel over. We zeiden eigenlijk heel vaak valt het wel mee. Er zijn natuurlijk altijd losstaande incidenten. Maar de vraag is of je daar dan daadwerkelijk als ambulanceteam ook komt. En heel vaak de meeste letsels als het gaat om vuurwerk wordt vaak door de huisarts of de huisartsenpost afgehandeld. Dus daar komen wij niet direct bij, tenzij het natuurlijk om groot letsel gaat. En eigenlijk zeggen wij vaak dat het toch nog wel veel reguliere dingen zijn. Alleen omdat het met name 's avonds, 's nachts drukker is. En omdat er meer mensen wakker zijn en buiten zijn. Ook wat meer alcohol gedronken wordt. Zien we daar wat meer problematiek mee dan ten opzichte van echt vuurwerk. Dat gebeurt natuurlijk ook hoor. Maar het is niet direct dat de hoofdmoot is op een dag als vandaag. Nee. Wat je vaak hoort, verhalen over agressie tegen hulpverleners. En dat kan soms heel ver gaan. Fysieke mishandeling tot zelfs aanranding. Heeft u zelf ook wel eens zoiets meegemaakt? Nee, op de ambulance verder zelf niet. Ja, los van mensen die soms een beetje oneens zijn en dat op een andere manier uiten, met name verbaal. Maar ik ben nooit fysiek aangevallen of iets dergelijks, nee. Nou, gelukkig maar, want ik kan me voorstellen, u zei het net ook al, er wordt toch natuurlijk meer alcohol gedronken op zo'n avond. Kan natuurlijk ook voor zorgen dat mensen wat extra vervelend worden. Het is natuurlijk als de melding binnenkomt bij de meldkamer, wordt er al gekeken of onze veiligheid gewaarborgd is waar wij komen. En bij incidenten waar alcohol in het spel is, rijdt eigenlijk vaak de politie mee. Mocht er dan toch dat er toch een bedreigende situatie is, dan doen wij een stap terug. En juist met name de politie doet dan een stap naar voren. En zij nemen dat dan ook eigenlijk voor ons weg vaak. Dus eigenlijk de enige incidenten waar wij geconfronteerd worden is vaak als het onverwacht is. Dus dat mensen in één keer onverwacht uit de hoek komen. Maar over het algemeen moet ik zeggen, bij ons is er de politie bij. Ja, en die beschermen ons dan in die zin. Daar zijn we erg blij mee ook. Snap ik. U heeft dus nu al gewerkt vandaag. Dus niet tijdens de jaarwisseling. Vindt u dat stiekem misschien een beetje jammer? Ja, het is altijd een goede balans. Je moet altijd balans vinden tussen thuis en tussen werk. Thuis vinden ze natuurlijk ook leuk dat u er gewoon bent vanavond. Daarom. Ja. Dus dat is ook gewoon prettig om thuis te zijn. Het is zeker, het heeft een aparte lading. Dat is gewoon zo. En het is als hulpverlener mooi om ook ook dat soort diensten te kunnen draaien. En dan ook gewoon op straat te kunnen zijn. En toch vanuit een ander perspectief te zien. Andere kant is het is ook fijn om, om thuis te zijn. Ik moet morgen om 7 uur weer werken. Dus het zal een wat kortere avond worden. Maar, nou, vind ik best vroeg. Net op de jaarwisseling zelf pak ik niet mee. Nou, ja, dat wel. Ja. Dank voor dit gesprek, Gerard van Oosterom. En een rustige jaarwisseling gewenst. Ander nieuws dan nog. De Britse prins Andrew moet bewijzen dat hij niet kan zweten. Die eis komt volgens de BBC van de advocaten van een vrouw die naar eigen zeggen door Andrew seksueel is misbruikt, die toen volgens haar flink aan het zweten was. Andrew verdedigde zich in 2019 in een interview door te beweren dat hij niet of nauwelijks kan zweten. En dat kwam volgens hem door een overdosis adrenaline uit de Falklandoorlog. Herman van der Zand verzorgt vanavond toch het aftelmoment bij de NPO, maar dan wel via een videoverbinding. Van der Zand zit in thuisquarantaine nadat hij in de buurt is geweest van iemand met corona. Eergisteren, tijdens het presentatorendebat van Met het oog op morgen, was de presentator er ook al bij via een videoverbinding. Heel veel Nederlanders trekken vanavond lekker een fles champagne open. Tot grote vreugde van de Franse wijnboeren, die toch al een enorm goed champagnejaar hadden. Correspondent Frank Renaud. Nou, vertel maar eens, hoe goed gaat het met de Franse champagne? Heel erg goed. Dit jaar worden naar schatting meer dan 300 miljoen flessen champagne wereldwijd verkocht. Dat is het beste verkoopcijfer in meer dan 20 jaar. Er wordt een omzet verwacht van 5,5 miljard euro. Dat is de hoogste omzet ooit die door Franse champagnemakers is geboekt. Het is zelfs zo erg, nou, beter gezegd, het gaat zelfs zo goed dat verschillende champagnehuizen al begin december niet meer konden leveren. Bepaalde soorten waren domweg uitverkocht. De verkoop in Frankrijk zelf is aangetrokken in vergelijking met 2020. Maar ook de export is gegroeid, zelfs die naar Nederland. De verwachting is dat Nederland dit jaar meer dan 3 miljoen flessen champagne importeert. En dat is het hoogste cijfer in jaren. Ik vind het toch wel bijzonder in een jaar met corona. Waar komt die groei vandaan? Nou, Fransen, dat zijn de grootste champagnedrinkers in de wereld, natuurlijk. En hier is de horeca dit jaar weer open gegaan, dus daar is de omzet ook weer gestegen. De Verenigde Staten, dat zijn een van de grootste buitenlandse afnemers. En daar is de online verkoop aan particulieren weer enorm gegroeid. De horeca is daar dicht gegaan vanwege corona. En mensen gingen meer champagne thuis drinken. En dat bleven ze ook doen toen de horeca weer open ging. En er speelt nog iets anders. Mensen zijn corona-moe, wordt gezegd. Ze hebben genoeg van lockdowns en zo. En om de pandemie het hoofd te bieden, zijn ze duurder gaan consumeren. Ook thuis, met duurdere wijnen en met champagnes. Binnen bubbels drinken, om de ellende buiten te vergeten. Dat is een beetje de filosofie. Ja, dat je het toch nog een beetje feestelijk maakt. Ik kan me daar wel in vinden, moet ik zeggen. Frank, jij woont al een aantal jaar in Frankrijk. Heb jij nog even een tip voor hoe wij dan vanavond die champagne het beste kunnen drinken? Als het om het glas gaat, heb ik wel een tip. Want daar wordt echt serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan in Frankrijk. Er zijn wetenschappers in Noord-Frankrijk aan de universiteit die dat bestuderen. En hun wetenschappelijke conclusie is: het hoge, smalle glas dat vaak in Nederland gebruikt wordt, de zogeheten fluit, niet goed. Oh. Het platte, brede glas, de coupe, zie je in Frankrijk ook vaak, ook niet goed. Nee. Champagne, de bubbels, de geur en de smaak komen het best tot hun recht in iets wat lijkt op een gewoon wijnglas, maar misschien ietsje minder rond. Er wordt hier wel gezegd een tulpvormig glas, en dat moeten Nederlanders aanspreken, is het best voor champagne. Wauw, ik denk dat het nog een beetje te laat advies is voor vanavond, maar voor in de toekomst hebben we hier zeker wat aan. Dankjewel, Frank Renaud. En we gaan door van de champagne in Frankrijk naar de Oer-Hollandse oliebollen. Hier liggen ze op de redactie ook in enorme stapels. Bakker Arend Kisteman in Zwolle stond al sinds 1 uur vannacht achter zijn oliebollenlijn. Hoe gaat het met u? Ja, goeiedag. Nou ja, hoe gaat het? Op een gegeven moment dan weten we dat niet meer. Nee, het gaat wel goed hoor. We hebben het overleefd allemaal. Dus, maar tot wanneer heeft u gebakken? Tot hoe laat? Tot hoe laat, ja. Tot 4 uur kwamen de laatste oliebollen uit de olie. Ongelooflijk. En hoeveel oliebollen heeft u dan gebakken in die tijd? Nou, we kunnen nog ongeveer zo'n 2500 per uur bakken. Dus dan kun je ongeveer even uitrekenen wat we vandaag hebben gebakken. Maar dat zal zo tussen de 25.000 en 30.000 oliebollen zijn. Ongelooflijk. Was dat een beetje vol te houden? Ja, het is zeker vol te houden. Het is een klus die we met heel veel mensen klaren. Dus je gaat op adrenaline en het is gewoon nadenken en gaan. Het had nog veel meer kunnen zijn, maar we konden het gewoon niet aan de vraag vandaag. Nee, dus heeft u mensen moeten teleurstellen? Nou, niet dat ik weet, maar we hadden wel een vrij lange rij voor de deur staan. Dan was het bijvoorbeeld bij heel veel oliebollen verkooppunten in Nederland wel zo. Maar we hebben ons best gedaan. En ik hoop dat uiteindelijk iedereen met een oliebol vanavond het nieuwe jaar in kan gaan. Ja. U geeft ook een deel van de omzet aan het goede doel. Hoe zit dat? Ja, nee, wij doen al best wel lang met verenigingen en stichtingen. Nou, bijvoorbeeld de scouting of kerken of voetbalclubs. Dat ze 50% inkoopkorting kunnen krijgen. Zij verkopen dan door voor onze prijs, onze winkelprijs. En dan is de helft van de opbrengst gaat naar hunzelf toe dan. Ah, oké. En gaat u nou vanavond nog wel wat champagne drinken om middernacht? Of haalt u dat niet eens? Ik vind het wel grappig. Wij hebben de champagne al ontkeurd. Een uur geleden toen we klaar waren met de oliebollenverkoop. Dus hebben we het hele team alvast eerst een champagne gedronken. Maar ik ga even kijken. Ik was net buiten met de kinderen wat ik een sterretje aan het afsteken. Ik denk dat ik straks heel veel ga liggen. En dan vanavond om 12 uur is wel de bedoeling om de straat even op te gaan. Ja, precies. Echt even een powernap om bij te komen van deze marathon. Ik vind het knap. Goede jaarwisseling gewenst. Bakker Arend Kisteman uit Zwolle. En dan gaan we naar Amersfoort. Daar viert een groep positief geteste studenten samen oud en nieuw. De organisator is Imani, die deed een oproep via Facebook. Goedenavond, Imani. Hi, goedenavond. Ja, jullie proberen echt het beste te maken van een slechte situatie. Hè? Met hoeveel positief geteste mensen zijn jullie vanavond? We plennen op 8 personen. Mijn huisgenoot en ik die zijn daar dan 2 van, Verlies en ik. Maar met z'n 8 tot nu toe. Ja. Tenzij er nog meer positief worden getest. En had je grote plannen voor oud en nieuw, voor vanavond? Nou, er waren wel wat plannen, ja. Ik had een vriend die zou een feest geven, maar dat gaat helaas niet door. En we wonen in best wel een groot studentenhuis met zo'n 100 studenten. En wij zaten heel zielig op ons kamertje. Toen dachten we, nou, er zijn best nog wel meer positief geteste mensen in het gebouw. Misschien willen die wel oud en nieuw met ons gaan vieren, dus zodoende. Toen heb jij een oproep op Facebook geplaatst, zo van, ben je ook positief getest, kom dan maar naar ons toe. Ja, eigenlijk wel. Ja, we hebben een Facebook voor het hele gebouw. En daar worden af en toe wat berichten in gestuurd als er een feest is. En uiteraard staan er heel veel berichten in over iedereen zijn oud en nieuw feest. En mijn huisgenoot en ik dachten, nou, wij zitten met z'n tweetjes en al ze niet positief geteste huisgenoten, die zijn er niet. Dus in plaats van met z'n 2 op de bank, kunnen we misschien ook wel met z'n 3 of met z'n 4 op de bank en spelletjes spelen. Toen hebben we de bericht gepost met alle zielige zieletjes zijn welkom in Unit L. En zodoende. Toen hebben er ook nog heel veel leuke mensen gereageerd of ze misschien boodschappen voor ons konden doen. Dus we hebben champagne, oliebollen, alles is geregeld. En het is dus echt alleen maar voor positief geteste mensen. Het is niet zo, want het klinkt best gezellig, dat mensen die zich gewoon goed voelen, dat die ook langskomen en zo wellicht besmet raken. Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Het is echt puur en alleen voor de mensen die positief zijn getest. Gelukkig zijn alle mensen die niet positief zijn getest, hebben die andere feestjes waar ze naartoe kunnen. Het is echt een beetje het zielige zooitje dat hier komt. En ken je deze mensen? Want je zei het is een heel groot complex. Zijn het allemaal vrienden? Nou, het zijn zeker vrienden, kennissen, mensen die we wel kennen uiteraard. Het zijn geen vreemden. Maar het zijn niet de mensen waar we oorspronkelijk ons oud en nieuw mee zouden vieren. En die missen we ook heel erg. Maar goed, weet je, gelukkig hebben we WhatsApp en FaceTime. Ja, en ondanks dus die positieve testen voelen jullie allemaal wel prima? Nou ja, paracetamol doet wonderen. Je klinkt wel een beetje hees, moet ik zeggen. Dat klopt. Ja, ik voel me in principe prima. Kijk, er zijn heel veel mensen met corona die zich ontzettend doodziek voelen. Dus ik mag van geluk spreken dat ik ben gevaccineerd. En dat ik niet zulke ontzettende klachten heb. Dus, en mijn huisgenoot ook niet. We voelen ons prima. We hebben er zin in om er in ieder geval wat van te maken. En dan is een hoesje of een heese stem is het minste van ons probleem. Ik snap het. Heel veel plezier vanavond. Dankjewel, Imani. Dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Margie Fixen. Ja, Fleur, en de laatste Dit is de Dag van dit jaar blikken wij terug op de val van Afghanistan. Zware kost dus toch. Met oud-commandant der strijdkrachten Marten Kruijf en Anne Kwakkebos van Cordate. Wat we vooral willen weten is hoe het nu is met de mensen die we in de zomer eigenlijk naar Nederland hadden zullen halen. En hier staat Marnix Ampersen klaar voor de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een hele fijne jaarwisseling. NPO Radio 1. De kans op ziekenhuisopname is bij de Omicron-variant 2/3 kleiner dan bij de Delta-variant. Dat zegt de Britse gezondheidsdienst na een analyse. Daarvoor is gekeken naar ruim 1 miljoen besmettingen. Mogelijk liggen er nog meerdere slachtoffers onder het puin van de flat in Turnhout die vanochtend deels instortte na een explosie. Dat zegt de burgemeester van de Belgische stad. Er worden nog zeker 4 mensen vermist. Demissionair minister Grapperhaus heeft zijn laatste werkbezoek afgelegd. Hij was bij de politie en brandweer in Enschede en ging daar in gesprek over onder meer de jaarwisseling. Gisteren werd duidelijk dat Grapperhaus niet terugkeert in het nieuwe kabinet. In ziekenhuizen in de regio Parijs is het zo druk met coronapatiënten dat na het weekend zoveel mogelijk medische ingrepen worden uitgesteld. De verwachting is dat maandag ruim de helft van de IC-bedden wordt bezet door coronapatiënten. Gisteren lagen in Parijs en omgeving ruim 700 mensen met corona op de IC. Het weer, de komende uren vrijwel droog, alleen in het noorden kan een bui vallen. Rond middernacht is het op de meeste plaatsen minimaal 10 graden. Morgen op Nieuwjaarsdag overwegend droog, af en toe zon en opnieuw erg zacht, 12 tot 15 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goedenavond en welkom bij deze allerlaatste Dit is de dag van het jaar. Een jaar dat nationaal in het teken stond van corona.